Miałem napisać kawałek o miłości, ale wyszło jak zwykle. Kocham cię, Marta. Marta, to czysta prawda. Poznaliśmy się w Luizie, znaczy się na grubie. Oboje nawet nie podejrzewaliśmy niczego, choć sporo było pite. Oczy te, ten uśmiech nie zwiastowały tego, czego nie robi się kolegom. Mocniej kusi, lecz nie myślę jej uwieść i tak do przypadkowego spotkania następnego. Nie kumite oko bite, a działania z wyczuciem. Wiem dlaczego jest bez niego, zaczyna się coś pięknego. Do niedawna odległego, że mam dość ręcznego, a w żartach padła sugestia stosunku odmiennego. Jak ona nie przekonam się do związku toksycznego. Obojgu biega o coś do biegu stosownego. Od seksu porannego przez konsensus dojrzałego człowieka nie uciekam, biorę to na poważnie. Choć beka wiecznych singli chcę zniszczyć monogamię i odwlekam fragment mówiący o młodej pannie. Jesteś złą, ale bardzo cię kocham, kalejdoskop naszych dni, miłosny rezonans przy złych nawykach. Zazwyczaj bywa szorstko, lecz non stop wygrywa wrodzona łagodność. Złą, tak bardzo cię kocham, kalejdoskop naszych dni, miłosny rezonans przy złych nawykach. Zazwyczaj bywa szorstko, lecz non stop wygrywa wrodzona łagodność. Dama trafiła na parcha, bo wkrótce wytrzymała już prawie 3 lata. Wciąż bluźnie, szanowana przede wszystkim. Czasem się ugnie, zszokowana, że tak czuły może być konkubem. Suknię ślubną, mówię, pierścionek zaręczynowy uzbierałem, choć mogłem jak bronek z gabloty. Od niej nie słyszałem, że nie zdążyłem wielu spraw ogarnąć, a jeszcze nie muszę zmieniać wielu. W objęciach, nie tylko na zdjęciach z mą Wenus poznałeś już ją przez 99 problemów. Strać retusz, co druga siksa mogłaby brać przykład, lecz dziura zwykła nie ma pojęcia, czym jest ambicja. Gracja, aparycja, kultura osobista i sprawa oczywista, do mnóstwa rzeczy dystans na trakach. Tak, rzadko natura romantyczna, dupa jest jak dupa, przepyszna lub błyskawiczna. Jesteś złą, ale bardzo cię kocham, kalejdoskop naszych dni, miłosny rezonans przy złych nawykach. Zazwyczaj bywa szorstko, lecz non stop wygrywa wrodzona łagodność. Złą, tak bardzo cię kocham, kalejdoskop naszych dni, miłosny rezonans przy złych nawykach. Zazwyczaj bywa szorstko, lecz non stop wygrywa wrodzona łagodność. Poznaliśmy się na grubie. Kurwa. No z pamięci, kurwa. No. Dawaj. Dawaj. No nie ma czasu, kurwa. Poznaliśmy się na grubie. Sztygarem była. Dawaj, dobra, dobra, no. No gruby kurwa mać. Powiedz tylko jedną rzecz. Co? Poznaliśmy się na grubie. Dobra, dawaj jeszcze raz. Nie, bo nie ma czasu. Jak bum, cyk, cyk. No kurwa, bo zamykam oczy, wiesz. To jest takie wzniosłe dla mnie, kurwa, że nie ma wyjścia. Ale co widzisz, jak zamykasz oczy? Dobra, dawaj, dawaj. Na grubie, że jest na grubie. Że jest na grubie. Bo ciemno masz pod oczami. Dawaj, dawaj, no. Węgier, widzę węgier. Węgier widzę. No kurwa.